یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ جو مفتی نہ ہو اس کا مفتی کہلوانا کیسا؟ ایک تو حب جا کی علامت، اگر وہ خود کہلواتا ہے یا لکھتا ہے اپنے آپ کو مفتی، اگر اس کی جرأت ہے اور یہ اس کے لیے شرن ناجائز و حرام ہے کہ جو مفتی نہیں ہے اور اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے، گناہگار ہو. حدیث پاک میں ہے نا، من قال انا عالم فهو جاہل، جو اپنے آپ کو عالم کہے وہ جاہل ہے. تو مفتی تو عالم کی بھی ایک اعلیٰ صفت ہے، بلکہ صحیح بات ہے کہ حقیقت میں تو مجتہد ہی مفتی ہوتا ہے، لیکن اب جو مفتی، عام مفتی جس کو ہم لوگ مفتی صاحب بولتے ہیں، عموماً یہ مجتہد نہیں ہوتے. مجتہد کی تو شرائط بہت زیادہ ہیں. میرے آقا اعلی حضرت نے شرائط بیان کر کے خود فرمایا کہ میں بھی مجتہد کے شرائط پر پورا نہیں اترتا. خیر، ہم اعلی حضرت کی انکساری پر محمول کریں گے اس ارشاد کو، اور میرا تو یہ اعتقاد ہے کہ میرے آقا اعلی حضرت اس سے زبردست مجتہد تھے کہ نہ جانے کتنے مجتہدین اعلی حضرت کی شاگردی کریں. الحمدللہ، وہ ہر کس و ناقص جو ہے وہ مجتہد نہیں ہوتا. تو یہ تو جو ہے مفتیان ناقل کہلاتے ہیں، مفتی ناقل، جو مجتہدین کے اقوال کو سمجھ سکتے ہوں اور ان میں سے مسائل جو ہیں وہ لوگوں کے حل کر سکتے ہوں. اس کی کافی اس کی صورتیں ہیں اور اس کے شرائط ہیں، اس کی ترکیبیں ہیں. اور یہ مفتی ناقل بھی جو ہے وہ عام عالم مفتی ناقل کی صلاحیت نہیں رکھتا. مفتی ناقل کے لیے بھی ضروری ہے کہ کسی ماہر مفتی کے کی صحبت میں رہ کر سیدی اعلی حضرت کے ارشاد کے مطابق تو برس ہا برس تک فتوے لکھتا رہے، فتوا نویسی کرتا رہے، چیک کرواتا رہے، تو اس کی سرپرستی میں رہ کر فتوا نویسی سیکھے. تو جس طرح طبیب حاذق، یعنی کہ ماہر طبیب ہوتا ہے، اس کی صحبت کے بغیر کوئی دوسرا طبیب ماہر نہیں بن سکتا، اسی طرح اس کا بھی ہے کہ وہ مفتی اسی صورت میں ماہر بنے گا. بہت اس کو مطالعہ کرنا پڑے گا اور بہت کچھ سر کھپانا پڑے گا، پھر بھی سچی بات ہے کہ اچھا مفتی توفیق الہی کے بغیر بننا ممکن نہیں ہے. فطری طور پر اس کا ذہین ہونا ضروری ہے. اگر کند ذہن ہے تو مفتی نہیں بن سکتا، وہ اس کے لیے بہت مسائل ہوں گے، وہ غلط فتوے دے دے گا اور فساد کھڑے ہوتے رہیں گے. ذہین ہو، معاملہ فہم ہو، پھر یہ کہ حالات حاضرہ پر بھی اس کی نظر ہونی ضروری ہے. جو مفتی حالات حاضرہ کی پرکھ نہیں رکھتا تو اس کے لیے بھی بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. الغرض جو مفتی کی شرط پر پورا نہیں اترتا شرعاً، اس کا مفتی کہلانا، یعنی کہ بخوشی مفتی کہلانا یا لکھنا، یا لوگ کہیں تو اس کو پسند کرنا، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. جیسا کہ قرآن پاک میں صاف ارشاد ہے، لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، اپنے شہرہ آفاق ترجمہ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، ہرگز گمان نہ کرنا ان کو جو اپنے کیے پر خوش ہوتے اور دوست رکھتے ہیں کہ بے کیے پر سراہے جائیں. تو زنہار یعنی خبردار، انہیں عذاب کے بچاؤ کی جگہ گمان نہ کرنا اور ان کے لیے دردناک مار ہے. والعیاذ باللہ تعالی. یعنی یہ کہ جو واقعی جن میں وصف ہوتا ہے اور اس وصف اور خوبی کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہیں، اور دوسرے وہ کہ وہ لوگ کے جن میں وہ خوبی نہیں ہے، پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ اس خوبی کے ساتھ ان کو یاد کیا جائے، ان دونوں کو ایک جیسا مت سمجھنا، دونوں میں بہت فرق ہے. تو ان میں جن میں وہ خوبی نہیں ہے، اس کے باوجود اگر غلط خوبی بیان کرنے پر وہ پسند کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہماری وہ خوبی بیان کی جائے، تو ان کے لیے دردناک عذاب کی قرآن پاک میں وعید ہے. اب مثال کے طور پر جو سخی نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے سخی کہا جائے، ظاہر وہ بھی اس میں آ گیا. جو عالم نہیں ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو عالم کہا جائے، تو وہ بھی اس میں آ گیا. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ عالم سند سے نہیں، علم سے بنتا ہے. یہ کئی سند یافتہ عالم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نہ عقائد کی شدبود ہوتی ہے، نہ شرعی مسائل کا کوئی عطا پتہ، اور وہ درس نظامی کی سند تو لے ہی لیتے. درس نظامی کی سند تو جعلی بھی مل جاتی ہے یا وتھ سورس بھی مل جاتی ہے، امتحان میں ناپاس اور فیل ہونے کے باوجود بھی مل جاتی ہے. سند کا کوئی اعتبار نہیں، علم چاہیے. تو اگر عالم کی شرط پر وہ پورا نہیں اتر رہا اور اب وہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہے یا پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کو عالم کہیں، تو یہ بھی اس میں ظاہر ہے کہ داخل ہوگا. اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں کہ جو خوبی اس میں نہیں ہے لیکن وہ چاہے کہ اس خوبی کے ساتھ لوگ اس کو یاد کریں، لوگ اس خوبی کو بیان کریں اور یہ اس کو پسند کریں، تو معاذ اللہ یہ اس آیت اور اس وعید کے تحت داخل ہے. تو مہربانی کر کے اپنے آپ کو نہ آپ مفتی کہیں نہ کسی کو مفتی کہنے کی اجازت دیں. آپ کے لیے ہلاکت ہے کہ اگر آپ نے پسند کرنا شروع کیا کہ میرے کو لوگ مفتی کہتے ہیں، تو آپ بھی مفتی بن بیٹھے اور آپ کو مفتی کی تعریف بھی نہ معلوم ہو، مفتی کے اصول بھی نہ جانتے ہوں، فتویٰ دینے کی اہلیت بھی نہ ہو، صلاحیت بھی نہ ہو. معاذ اللہ بہت بڑی جرأت ہے. تو تخصص فی الفقہ کا جیسے طالب علم ہے، تو طالب علم ہوتے ہی وہ مفتی تھوڑی بن گیا، بلکہ وہ 12 سال تک پڑھتا رہا پھر بھی مفتی نہیں بن سکتا جب تک اس کے اندر وہ گر نہ آ جائے، وہ صلاحیت نہ آ جائے اور وہ اتنا ذہین نہ ہو کہ ان سب باتوں کو سیکھ لے. کیونکہ مفتی سند سے نہیں بنتا، فی زمانہ عالم تو چلو پھر بھی سند دے دی جاتی ہے، مفتی کے لیے سند بھی نہیں، اس کو تو بہت نازک معاملہ ہے. اور کسی کو سند دینی بھی نہیں چاہیے مفتی کی جب تک اس کے روئے روئے کو ناپ تول کر دیکھ نہ لیا جائے کہ اس میں مفتی کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں، ورنہ سند دینے والا بھی پھنس جائے گا آخرت میں، غلط آدمی کو اس نے سند کیوں دی. سند دینے میں بھی صلاحیت ہونی چاہیے، اتنی پرکھ ہونی چاہیے کہ کس کو سند دی جائے اور کس کو سند نہ دی جائے، ورنہ غلط آدمی کو آپ نے اپنا نمائندہ بنا دیا، سند دے دی اور یہ اگر آگے اس نے گمراہی پھیلانی شروع کی تو بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی بس ہمیں کسی مفتی با عمل کا غلام بنا دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.